złotych. Smartfon Samsung Galaxy A51. Taniej o 600 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Średnia zakażeń koronawirusem z ostatnich 7 dni zrównała się ze średnią zakażeń ze szczytu drugiej fali epidemii, mówi o tym minister zdrowia. Pierwsi pacjenci na początku przyszłego tygodnia będą mogli być przyjęci do szpitala tymczasowego w Pyrzowicach. Zmiana czasu ma bardzo wyraźny wpływ na dzieci, zwraca na to uwagę psycholog. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że dzisiaj średnia zakażeń koronawirusem z ostatnich 7 dni zrównała się ze średnią zakażeń ze szczytu drugiej fali pandemii. Szef resortu zdrowia powiedział, że trzecia fala przewyższy drugą pod względem zachorowań, a wyższa jest już liczba hospitalizacji osób ciężko przechodzących COVID. Minister zdrowia przyznał, że trzecia fala pandemii jest jeszcze groźniejsza niż poprzednia, bo bardziej obciąża system ochrony zdrowia. Podczas drugiej fali ta maksymalna zajętość łóżek wynosiła 23 tysiące, a my w tej chwili mamy już ponad 27 tysięcy. Minister mówił, że nadal upraszczany jest sposób kierowania na testy. Wkrótce osoba rejestrująca się na stronie internetowej nie będzie musiała dodatkowo konsultować się na infolinii. Naprawdę nie stanowi w tej chwili żadnej bariery. Każdy obywatel może wykonać badanie. Adam Niedzielski dodał, że w połowie kwietnia możliwe będzie dostawa szczepionki Johnson & Johnson. Mamy już zadeklarowane 2 terminy dostaw w kwietniu. Minister zapowiedział, że jeśli rozwój pandemii nadal będzie tak dynamiczny jak w obecnej sytuacji, rząd rozważać będzie kolejne obostrzenia. Na razie jednak nie chciał mówić o szczegółach. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. A resort zdrowia o poranku poinformował o prawie 32 tysiącach zakażeń. Na początku przyszłego tygodnia pierwsi pacjenci będą mogli być przyjęci do szpitala tymczasowego w Pyrzowicach, poinformował wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. W województwie śląskim panuje najtrudniejsza sytuacja epidemiczna w kraju. Brane pod uwagę jest transportowanie śmigłowcami pacjentów do szpitali w innych województwach. Poziom zakażeń w naszym regionie wynosi obecnie 108 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców na dzień. W ujęciu 7-dniowym to jest ponad 80 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Jak zaznaczył wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, jest to poziom bardzo bliski granicy wydolności systemu ochrony zdrowia. Dlatego baza łóżkowa będzie zwiększana, podkreślił wojewoda. Do 1 kwietnia uda się utworzyć na wszystkich trzech poziomach około 4800 miejsc dla naszych mieszkańców. To powinno dać wydolność przyjęcia wszystkich, którzy tej pomocy będą potrzebować. Od poniedziałku również z pierwszym modułem, zarówno tlenowym, jak i OIT-owym, zostanie uruchomiony szpital tymczasowy w Pyrzowicach. Aktualnie ponad 60% pacjentów zabieranych do szpitali ma zdiagnozowany COVID-19. A relacjonowała Joanna Opas. Psycholog dziecięcy dr Aleksandra Piotrowska powiedziała, że zmiana czasu ma bardzo wyraźny wpływ na dzieci. Na antenie Polskiego Radia 24 wyjaśniała, że najmłodsi odbierają zmianę jako dezorganizację ich życia. Dzieci przyzwyczajone do określonego rytmu dnia, do określonych godzin wykonywania powtarzających się czynności, najczęściej naprawdę odbierają jako coś bardzo dezorganizującego ich życie. Możemy się tylko pocieszyć, że w tym przypadku to, że dzieci nie chodzą do szkoły w tej chwili, że szkoła jest zdalna, może im sprawę trochę ułatwić. Psycholog dodaje, że najmłodsi mogą łatwiej podlegać irytacji, a młodzież może odczuwać potrzebę dłuższego spania. Gość Polskiego Radia podkreśliła też, że potrzebna jest likwidacja zmiany czasu. Zdaniem dr Piotrowskiej na stałe powinien w Polsce obowiązywać czas letni. Dzisiaj w nocy przestawimy zegarki, będziemy spać o godzinę krócej. W 7 gminach województwa łódzkiego prowadzona będzie akcja Język wobec starości, szacunek w praktyce. Ma ona zwrócić uwagę na stereotypowe, krzywdzące zwracanie się do seniorów. Celem projektu jest przeciwdziałanie używaniu wobec osób starszych dyskryminującego języka elder speak, po polsku dziadurzenia. To protekcjonalny sposób mówienia wykorzystywany przez młodsze pokolenie w relacjach ze starszymi. Przypomina język, jakim zwracamy się do małych dzieci, mówi koordynatorka projektu Język wobec starości Magdalena Skrzydlewska. Na przykład formuła przerywania osobie starszej i uzupełniania za nią dalszego ciągu wypowiedzi. To jest takie zwracanie się do osób starszych bezosobowo albo w trzeciej osobie, czyli zjemy obiadek, zamiast czy pani zje obiad, albo zjedzmy obiad, bo jest przygotowany. Projekt Język wobec starości i szacunek w praktyce będzie realizowany m.in. w gminach Łask i Uniejów. Zorganizowane zostaną warsztaty edukacyjno-aktywizujące, w których wezmą udział grupy seniorów oraz osoby pracujące z osobami starszymi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy popada śnieg, są nawet ostrzeżenia najniższego, pierwszego stopnia dla województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Na termometrach będzie przeważnie od 2 do 6 stopni. Jutro na termometrach od 7 do 11. Opady deszczu najpierw możliwe na wschodzie, a później na północnym zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Polarny w tropikach w Trójce. I tak, oto ruszamy w tempie 120 uderzeń na minutę. Zapraszam Państwa na hausową podróż z Majkiem Polarnym. Przed nami m.in. Antu z Rosji. Także niezawodny i zawsze dość oryginalny Soul Fiction. Ponadto afrohausowy remix od Japończyka Kuniyuki Takahashi, a także znany wielu fanom muzyki Soul i House Mr. Gregory Porter. Obiecuję, że będzie ciekawie, trochę elektronicznie, trochę organicznie, zawsze rytmicznie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tropikach. 1960 who, 1960 what, 1960 who, 19, hey, the Motor City is burning. That ain't right. 1960 what, 1960 who, 1960 what, 1960 who, 19, hey, the Motor City is burning, y'all. That ain't right. The people standing on the balcony of the Lorraine Motel. Shots rang out. Yes, it was a gun. He was the only one to fall down, y'all. That ain't right. Then his people scream, ain't no need for sunlight. Ain't no need for moonlight. Ain't no need for street light. Just burning real bright. Some folks say we gon' fight, 'cause this here thing just ain't right. 1960 what? 1960 who? 1960 what? 1960 who? 19. Hey, the Motor City is burning, y'all. In his hand, y'all. Mr. Policeman thought it was a gun, thought it was a one. Shot him down, y'all. That ain't right. Then his mama screamed, ain't no need for sunlight. Ain't no need for moonlight. Ain't no need for street lights. Just burning real bright. Some folks say we gon' fight, 'cause this here thing just ain't right. 1960 what? 1960 who? 1960 what? 1960 who? 19. Hey, the Motor City's burning.

Drodzy Państwo, dobiegamy do końca Polarnego w Tropikach. Ostatnia piosenka od Kate Thompson zaprowadzi nas na linię frontu w walce o lepszy świat. Living on the Frontline. Piękny, dubowy, ponad 10-minutowy utwór. Grał dla Państwa z Brazylii Mike Polarny. Zapraszam ponownie za tydzień. Polarny w Tropikach w Trójce. What can I say? What can I say? Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.